גיא סלמה מארח את וייב טרייב לרגל השקת האלבום וייז קרקס מבית יוטופיה. Escape. We'll be right back. לך לראות הכל כפול. שתידע. תן את המפתח לחברה שלך. We'll be right back. ועוד כוס, ועוד כוס. תשתה חופשי אח שלי. אבל למפתח של האוטו, תן למישהו אחר. Thank you. We'll be right back. ועכשיו 99 אסקייפ. גיא סלמה מארח את וייב טרייב לרגל השקת האלבום ווייז קרקס מבית יוטופיה. We'll be right back. ועכשיו 99 אסקייפ גיא סלמה מארח את וייב טרייב לרגל השקת האלבום וייז קרקס עם אתיודוניה. We'll be right back.

עכשיו. 99 אסקייפ. גיא סלמה מארח את וייב טרייב לרגל השקת האלבום וייז קרקס מבית יוטופיה. למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך.